Resul kucak açmış, koş gel der bana. Muhacir ensarı örnektir bana. Resul kucak açmış, koş gel der bana. Muhacir ensarı örnektir bana. Allah'ın yolunda öleyim ana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana. Allah'ın yolunda öleyim ana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana. Kayba iman eden müminler gibi, Kur'an hayat nizamını seçenler gibi. Kayba iman eden müminler gibi, Kur'an hayat nizamını seçenler gibi. Firdevs cennetine varisler gibi, kanım aksın ana sıddıklar gibi. Firdevs cennetine varisler gibi, kanım aksın ana sıddıklar gibi. Kanım aksın ana sıddıklar gibi. Allah'ın aslanı Hamzalar gibi. Müminler önderi Hattaplar gibi. Allah'ın aslanı Hamzalar gibi. Müminler önderi Hattaplar gibi. Allah'ın yolunda şehitler gibi. Kanım aksın ana Mus'ablar gibi. Allah'ın yolunda şehitler gibi. Kanım aksın ana Mus'ablar gibi. Kanım aksın ana Mus'ablar gibi. Halid bin Velidler çıkacak elbet. Kafirlerin başını kesecek elbet. Halid bin Velidler çıkacak elbet. Kafirlerin başını kesecek elbet. Boş vermiş insanlık görecek elbet. Cehennem kafirlerle dolacak elbet. Boş vermiş insanlık görecek elbet. Cehennem kafirlerle dolacak elbet. Cehennem kafirlerle dolacak elbet. Resul kucak açmış, koş gel der bana. Muhacir ensarı örnektir bana. Resul kucak açmış, koş gel der bana. Muhacir ensarı örnektir bana. Allah'ın yolunda öleyim ana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana. Allah'ın yolunda öleyim ana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana. Bedirler, Uhudlar örnektir bana.